akipenda napenda o akipenda siki kipenda ro kipenda ro ezia ninyua mtudu wala pezi ninyua mnyama samaki majini wanazana o Kunguru kiona jioni wanapita kwa wingi wanafunga ndoa kipenda roho kipenda roho Edi alina ubaguzi Edi alina ubaguzi Edi ningalikuwa na ubaguzi sisi wabaya tungiliao sisi wabaya tungipata kitu Sisi miweza tukisema tena Lakini penzi halina ubaguzi Mbele ya mapenzi kiweta natembea Mbele ya mapenzi kiweta napakatwa Alafu tashikwa na mshangazo Kiweta ana mtoto Alafu tashikwa na bubuwazi Icha ana mimba Amepata mshikaji wapi Kipenda ro Kipenda ro Kipenda ro Kipenda ro Enye inyua mlokole Enye alijari umeokoka We unasema umeokoka Kwanza unamuke na watoto Wale watoto mewazaza vipi wewe baba Na baba watoto usiku na wewe baba Kipenda ro Kipenda ro Jamani siku hizi mapenzi yameokopewa Ukimwi umeota mizizi kwa mapenzi Kutongoza tunaogopa Siku hizi hakuna tena mapenzi Siku hizi mapenzi yamekufa Mama yako aliolewa na mapanga na mikuki Lakini wasichana wa Dar es Salaam wanataka pesa Kipenda roho Kipenda roho